พระเจ้าศพท่านสอนพระเจ้ายืนลุกยืนรับยืนคันหน้าปูงครับมันชัดถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ข่าวการครบปีสุนวกะเดียวทั้งหลังต้องมีพระเจ้าศพบริสอนพระเจ้ายืนลุกยืนรับยืนคันหน้าปูงครับมันชัดถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ข่าวการครบ แจ่มใสชัดเจนมาก เป็นทั้งหลังต้องมีพระเจ้าศพ กรรมจากการ ยืนลุกยืนรับยืนคันหน้าปูงครับมันชัดถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ข่าวการครบ สามารถจะแก้กรรมเก่าม ีพระเจ้าศพยืนลุกยืนรับยืนคันหน้าปูงครับมันชัดถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ข่าวการครบ แจ้งให้ชัดเจนกรรมฐานนี้ก็เรียกว่าไตรสิกขาสาม พระเจ้าศพ ชิดปู่บำเพ็ญ ยืนลุกยืนรับยืนคำนับปูงครับมันชัดถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ข่าวการครบ เป็นดีก็ตามท่านทั้งหลายก็เช่นเดียวกัน พระเจ้าศพ โยนหญิงโยนชายก็ถือว่าย ืนลุกยืนรับยืนคำนับปูงครับมันชัดถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ข่าวการครบ หญิงก็ได้เป็นชายก็ได้ฉะนั้นขอให้บวชจริง พระเจ้าศพ ใจยึดเหนี่ยวทางใจอันถูกต้อง ยืนลุกยืนรับยืนคำนับปูงครับมันชัดถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ข่าวการครบ หญิงก็ได้เป็นชายก็ได้ฉะนั้นขอให้บวชจริง พระเจ้าศพ ปฏิบัติธรรม ยืนรับยืนคำนับปูงครับมันชัดถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ข่าวการครบ อยู่ด้วยเป็นชายก็ได้ฉะนั้นขอให้บวชจริง พระเจ้าศพ อย่างโยมหญิงโยมชายเนี่ยเรียกว่าบวช รับยินคำนับปูงครับเป็นชัดถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ข่าวการครบ ประมาณเป็นชายก็ได้ฉะนั้นขอให้บวชจริง พระเจ้าศพ เป็นบทห้ามทั้งหมดไม่ใช่สูงมาก คำนับปูงครับมันชัดถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ข่าวการครบ ห้ามยังมากมันก็ได้ฉะนั้นขอให้บวชจริง พระเจ้าศพ รูปใดมีธรรมะประจำใจก็จะมีวินัย ปูงครับมันชัดถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ข่าวการครบ วินัยได้ฉะนั้นขอให้บวชจริง พระเจ้าศพ ขาดธรรมะขาดไตรสิกขาสามศีลสมาธิ ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ขาดการครบ แต่จะไม่มีระเบียบขอให้บวชจริง พระเจ้าศพ ของพระอันนี้ก็จะทำใจประเสริฐไม่ได ้ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ขาดการครบ ธรรมะแล้วถึงจะมีวินัยขอให้บวชจริง พระเจ้าศพ ของพระอันนี้ก็จะทำใจประเสริฐไม่ได ้ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ข่าวการครบ รีก็ตามถ้ามีหลักฐานขอให้บวชจริง พระเจ้าศพ พระอันนี้ก็จะทำใจประเสริฐไม่ได ้ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ข่าวการครบ ไม่ได้โยนถึงจำมือขอให้บวชจริง พระเจ้าศพ อันนี้คนอื่นอันนี้ก็จะทำใจประเสริฐไม่ได ้ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ข่าวการครบ เนี่ยตัวเองเนี่ยเป็นชาติจังทานนี้จังชาติอะไรบวชจริง พระเจ้าศพ ถึงนั้นอันนี้ก็จะทำใจประเสริฐไม่ได้ ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ข่าวการครบ คนไม่ดีบ้านใหญ่บ้านโตจริง พระเจ้าศพ คนที่จะดีแบบนี้ก็จะทำใจประเสริฐไม่ได ้ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ข่าวการครบ มันจะคือกรรมฐานกรรมฐาน พระเจ้าศพ ชีวิตแจ่มใสก็จะทำใจประเสริฐ ไม่ได้ ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ข่าวการควบ นึกตัวได้และนึกชาติของตัวเองได้ไม่ใช่ลำลึก ที่ก้าวศพ อย่างที่เขาลำลึกกันตามสังกระทำใจประเสริฐไม่ได ้ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ข่าวการควบ นึกตัวได้และนึกชาติของตัวเองได้ไม่ใช่ลำลึก ที่ก้าวศพ อย่าตัวเองมาปฏิบัติใจศึกษาสามใจประเสริฐไม่ได ้ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ขาดการควบ ตัวได้ละนึกชาติของตัวเองได้ไม่ใช่ละนึก วิกาศก คนที่ละนึกตัวเองไม่ได้เนี่ยเสริฐไม่ได ้ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ขาดการควบ ใช่ละนึกชาติของตัวเองได้ไม่ใช่ละนึก วิกาศก แรกที่กลัวไม่อยากสร้างความไม่ได ้ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ข่าวการคร อบคนจองหองนี่ละนึกชาติของตัวเองได้ไม่ใช่ละนึก วิกาศก ไม่ได้เหมือนไก่ได้เพชรไก่เห็นไม่ได ้ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ข่าวการคร อ บ ดีเลยละนึกชาติของตัวเองได้ไม่ใช่ลำลึก วิกาศก ดังไอ้อื่นอ่างฉะนั้นหาใช ่ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ข่าวการคร บเป็นกรรมฐานได้ต้องลำลึกตัวเองของตัวเองได้ไม่ใช่ลำลึก วิกาศก สุดหรือเป็นสตรีจะสร้างความดีให้แก่ตนอย่างไรนี่คือกรรมฐาน ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ข่าวการครบ แบบลูกกระทำให้เองได้ไม่ใช่ลำลึก วิกาศก จิตหรือเป็นสตรีจะสร้างความดีให้กับตนอย่างไรนี่คือกรรมฐาน ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ข่าวการครบ ตนตนมีความหมายใช่ไม่ใช่ลำลึก วิกาศก หรือเป็นสตรีจะสร้างความดีให้กับตนอย่างไรนี่คือกรรมฐาน ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ข่าวการคร บงามมาทำถ้าไม่มีธรรมะในจิตใจไม่ใช่ลำลึก วิกาศก นี่สตรีจะสร้างความดีให้กับตนอย่างไรนี่คือกรรมฐาน ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ข่าวการคร บพระภิกษุนี้เป็นบุรุษเพศตนไม่ใช่ลำลึก วิกาศก ก็แยกกันไปจะสร้างความดีให้กับตนอย่างไรนี่คือกรรมฐาน ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ข่าวการครบ สร้างฐานะสร้างกิจกรรมให้เกิดประโยชน์ของตนไม่ใช่ลำลึก วิกาศก ได้สร้างความดีให้กับตนอย่างไรนี่คือกรรมฐาน ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ข่าวการครบ คนที่เลวถ้าเรามีศักดิ์ศรีมีธรรมะมีปัจจัยลำลึก วิกาศก เราอ๋อมาปีกลายเราเล่นความดีให้กับตนอย่างไรนี่คือกรรมฐาน ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ข่าวการครบ ลึกได้ถ้าคนเรามีสติมาใดระลึกได้เมื่อนั้น วิกาศก จะระลึกแต่ความชั่วให้กับตนอย่างไรนี่คือกรรมฐาน ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ข่าวการครบ ลึกได้ถ้าคนเรามีสติมาใดระลึกได้เมื่อนั้น วิกาศก ดีมันก็ดันไปทางดีชั่วอย่างไรนี่คือกรรมฐาน ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ข่าวการครบ ไม่ได้ถ้าคนเรามีสติมาใดระลึกได้เมื่อนั้น วิกาศก แต่การที่จะจะมีสติอัฏฐะได้นี่คือกรรมฐาน ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ข่าวการครบ เสมอว่าถ้าคนเรามีสติมาใดระลึกได้เมื่อนั้น วิกาศก เขาใดไหมระลึกอย่างนี้จ้ะระลึกนี่คือกรรมฐาน ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ข่าวการครบ ถ้าคนมีสติถ้าคนเรามีสติมาใดระลึกได้เมื่อนั้น วิกาศก แต่ไอ้จังทานไอ้เลวร้ายตลอดและตามนี่คือกรรมฐาน ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ข่าวการครบ ความดีไหม คนเรามีสติเมื่อใดระลึกได้เมื่อนั้น พระเจ้าทรง เกิดการชีวิตครั้งอดีตที่ผ่านมานั้นมา ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ขาดการครบ ที่มีธรรมะแล้วเอาเรามีสติเมื่อใดระลึกได้เมื่อนั้น พระเจ้าทรง เกิดการชีวิตครั้งอดีตที่ผ่านมานั้นมา ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ขาดการครบ เสยสวนหวนหาตามนี้อย่างนี้มีสติเมื่อใดระลึกได้เมื่อนั้น พระเจ้าทรง เกิดการชีวิตครั้งอดีตที่ผ่านมานั้นมา ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ขาดการครบ ต้องมีพร้อมทั้งสติสัมปชัญญะระลึกได้เมื่อนั้น พระเจ้าทรง เกิดชีวิตครั้งอดีตที่ผ่านมานั้นมา ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ขาดการควบ ตัวร้ายในสังคมมันจะระลึกได้ระลึกได้เมื่อนั้น พระเจ้าทรง ความชั่วทั้งครั้งอดีตที่ผ่านมานั้นมา ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ขาดการควบ เออจิตมันชั่วก่อนในถึงความชั่วได้เมื่อนั้น พระเจ้าทรง จะเลิกถึงความครั้งอดีตที่ผ่านมานั้นมา ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ข่าวการครบ ไม่ใช่นางไม้ไปสวรรค์นิพพานมาต่อยาน16โสรถนั้น พระเจ้าทรง ไปเลยสอบตกอดีตที่ผ่านมานั้นมา ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ข่าวการครบ จะเลิกกรรมฐานต้องการจะสอบชีวิตของตน พระเจ้าทรง นี่เลยสอบตกอดีตที่ผ่านมานั้นมา ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ข่าวการครบ จะเลิกกรรมฐานต้องการจะสอบชีวิตของตน พระเจ้าทรง เขาสวดมนต์สอบตกอดีตที่ผ่านมานั้นมา ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ข่าวการครบ จะเลิกกรรมฐานต้องการจะสอบชีวิตของตน พระเจ้าทรง ญาติโยมมาดูสอบตกอดีตที่ผ่านมานั้นมา ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ข่าวการครบ ทีมเรามันเป็นกรรมฐานต้องการจะสอบชีวิตของตน พระเจ้าทรง ทำอะไรอยู่สติหนักอดีตที่ผ่านมานั้นมา ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ข่าวการครบ ผมจริงผู้ถามต้องการจะสอบชีวิตของตน พระเจ้าทรง งานที่ดีก็คืองานไม่มีอดีตที่ผ่านมานั้นมา ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ข่าวการครบ อย่างนี้เรียกว่าตัวต้องการจะสอบชีวิตของตน พระเจ้าทรง ปัจจุบันรู้อยู่ขณะนี้ปัจจุบันนี้นะปัจจุบันนี้เรา ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ข่าวการครบ สร้างตรงไหนจุดไหนนะจุดรู้จะสอบชีวิตของตน พระเจ้าทรง ท่านเจริญกรรมฐานเอาสวรรค์นิพพานตรงไหนล่ะลำลึกชาติก็ยังไม ่ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ข่าวการครบ สำคัญตัวเองถูกต้องสอบชีวิตของตน พระเจ้าทรง ท่านเจริญกรรมฐานเอาสวรรค์นิพพานตรงไหนล่ะลำลึกชาติก็ยังไม ่ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ข่าวการครบ ตรงนี้สำคัญมากชีวิตของตน พระเจ้าทรง ใครจะเจริญกรรมฐานเอาสวรรค์นิพพานตรงไหนล่ะลำลึกชาติก็ยังไม ่ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ข่าวการครบ น่าเวทนายิ่งนักนาของตน พระเจ้าทรง ไม่ใช่เป็นคนนะฐานเอาสวรรค์นิพพานตรงไหนล่ะลำลึกชาติก็ยังไม ่ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ข่าวการครบ ฐานควรจะช่วยเขาให้ละยิ่งนักนาของตน พระเจ้าทรง จะมีประโยชน์ในสวรรค์นิพพานตรงไหนล่ะลำลึกชาติก็ยังไม่ ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ข่าวการครบ บาดมากก็มีที่ถี่มากนาของตน พระเจ้าทรง

ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่คาการครบ อันก็ผ่าน10ปีล่วงแล้วจะแก้ของตนเอง ที่กล้าศพ มาชุดอย่างนี้ในจานามธรรมก็ยังไม ่ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่คาการครบ แต่ไปเดินผ่าน10ปีล่วงแล้วจะแก้ของตนเอง ที่กล้าศพ จากมาชุดอย่างนี้ในจานามธรรมก็ยังไม ่ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่คาการครบ น้ำสั่งรอผ่านสิบปีล่วงแล้วจะแก้ทั้งตนเอง พระเจ้าศพ ก็ลายชุดเหล่านี้ในจานามธรรมก็ยังไม ่ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่คาการครบ ไปพักออกไปร้องไห้ข้างนอกสิบปีล่วงแล้วจะแก้ทั้งตนเอง พระเจ้าศพ บอกให้อนุสาสนาจารย์นี้ในจานามธรรมก็ยังไม ่ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่คาการครบ มาปราบแล้วร้องไห้เรื่องแล้วจะแก้ทั้งตนเอง พระเจ้าศพ บอกให้อนุสาสนาจารย์นี้ในจานามธรรมก็ยังไม ่ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่คาการครบ เช่นนี้เนี่ยร้องขอครับผมแก้จะแก้ทั้งตนเอง พระเจ้าศก ถ้าอนุสาสนาจารย์นี้ในจานามธรรมก็ยังไม ่ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่คาการครบ เช่นนี้เนี่ยร้องขอครับผมแก่จะแก้ทั้งตนเอง พระเจ้าศก ที่จะต้องไปได้ทางจารย์นี้ในจานามธรรมก็ยังไม ่ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่คาการครบ เกิดใหญ่เนี่ยร้องขอครับผมแก่จะแก้ทั้งตนเอง พระเจ้าศก จะเอาเงินมาเลี้ยงการนี้ในจานามธรรมก็ยังไม ่ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่คาการครบ ธรรมะแม่จะร้องขอครับผมแก่จะแก้ทั้งตนเอง พระเจ้าศก อายุไรเรียกกันยังไม่พอในจานามธรรมก็ยังไม่ ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่คาการครบ คุณเมียมาตอบมาร้องขอครับผมแก่จะแก้ทั้งตนเอง พระเจ้าศก ที่ไม่ได้ดื่มเหล้ามีสักในจานามธรรมก็ยังไม ่ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่คาการครบ คุณเมียมาตอบมาร้องขอครับผมแก่จะแก้ทั้งตนเอง พระเจ้าศก ที่ก็เมาไม่มีสตินามธรรมก็ยังไม ่ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่คาการครบ ก็ออกมาลูกเอ๋ยผมแก่จะแก้ทั้งตนเอง พระเจ้าศก ที่ก็เมาไม่มีสตินามธรรมก็ยังไม ่ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่คาการครบ ต่อยพ่อก็ออกมาลูกเอ๋ยผมแก่จะแก้ทั้งตนเอง พระเจ้าศก ยาก็เมาไม่มีสตินามธรรมก็ยังไม ่ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่คาการครบ พ่อหวังดีจริงแท้พ่อรักลูกอย่างแก้วตาทั้งตนเอง พระเจ้าศก ลูกจะบาปก็เมาไม่มีสตินามธรรมก็ยังไม ่ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่คาการครบ อันนี้ขอฝากจะโยมไว้เลยตนเอง พระเจ้าศก ก็เมาไม่มีสตินามธรรมก็ยังไม ่ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่คาการครบ ทั้งหลายพ่อแม่ให้ลูกได้ทุกอย่างแต่ลูกเมียไม่มีให้เอง พระเจ้าศก ให้ลูกนายเช็ดตะปิ้งให้ลูกสาวไม่มีสตินามธรรมก็ยังไม่ ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่คาการครบ ก้นเช็ดตูดซักผ้าซักของอ่อนให้ทะลุเมียไม่มีให้เอง พระเจ้าศก คุณธรรมเช็ดตะปิ้งให้ลูกสาวไม่มีสตินามธรรมก็ยังไม ่ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่คาการครบ ก้นเช็ดตูดซักผ้าซักของอ่อนให้ทะลุเมียไม่มีให้เอง พระเจ้าศก ในเวลาการสมควรแม่เขาก็ตามมาทำก็ยังไม ่ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่คาการครบ เผาจุดซักผ้าซักของอ่อนให้ทะลุเมียไม่มีให้เพลง หรือ9ศพ ท่านแต่ลูกชายอันสมควรแม่เขาก็ตามมาทำก็ยังไม ่ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ข้าจ้างครบ เกินถูกทหารข้าเจ้าของตอนให้จะลูกเมียไม่มีให้เพง หรือ9ศพ ข้าศึกษาไล่เรียนมาส่วนแม่เขาก็ตามมาทำก็ยังไม่ ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ข้าการครบ กินเหล้าไม่พักสุดของตอนให้ทะลุเมียไม่มีให้เพง ที่ก้าศพ สามคนก็ไม่เรียนหนังสือหนังหาแม่เขาก็ตามมาทำก็ยังไม ่ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ข้าการครบ กินเหล้าไม่พักสุดของตอนให้ทะลุเมียไม่มีให้เพง ที่ก้าศพ สามคนก็มาเรียนหนังสือหนังหาแม่เขาก็ตามมาทำก็ยังไม ่ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ข้าวการครบ เป็นคนเป็นเล่าไม่พักสุดของตอนให้ทะลุเมียไม่มีให้เพง ที่ก้าศพ สามพันคนก็มาเรียนหนังสือหนังหาแม่เขาก็ตามมาทำก็ยังไม ่ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ข้าวการครบ กินเล่าลำไปพักสุดของตอนให้ทะลุเมียไม่มีให้เพง ที่ก้าศพ ลูกก็มาเรียนหนังสือหนังหาแม่เขาก็ตามมาทำก็ยังไม ่ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ข้าการครบ ก็รสชาติได้ถึงท้องตอนให้ทะลุเมียไม่มีให้เพง ที่ก้าศพ ธรรมชาญญาลูกตื่นหนังสือหนังหาแม่เขาก็ตามมาทำก็ยังไม ่ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ข้าการครบ ลืมแม่ลืมพ่อตอนให้ทะลุเมียไม่มีให้เพง ที่ก้าศพ ใช่ตอนทั้งหลายทั้งหาแม่เขาก็ตามมาทำก็ยังไม ่ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ข้าการครบ สัมมาชัญญะรู้ตัวเข้าไปแล้วลึกชายทะลุเมียไม่มีให้เพง ที่ก้าศพ ใช่ตอนทั้งหลายทั้งหาแม่เขาก็ตามมาทำก็ยังไม่ ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ข้าการครบ สัมมาชัญญะรู้ตัวเข้าไปแล้วลึกชายทะลุเมียไม่มีให้เพง ที่ก้าศพ ขันมาทั้งตอนทั้งหลายทั้งหาแม่เขาก็ตามมาทำก็ยังไม ่ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ข้าการครบ สัมมาชัญญะรู้ตัวเข้าไปแล้วลึกชายทะลุเมียไม่มีให้เพง ที่ก้าศพ คือท่านเถอะหลายทั้งหาแม่เขาก็ตามมาทำก็ยังไม ่ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ข้าการครบ ไปสบายสบายรู้ตัวเข้าไปแล้วลึกชายทะลุเมียไม่มีให้เพง ที่ก้าศพ ขาดได้แน่นอนทั้งหาแม่เขาก็ตามมาทำก็ยังไม ่ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ข้าการครบ คือขาดสัมปชัญญะเข้าไปแล้วลึกชายทะลุเมียไม่มีให้เพง ที่ก้าศพ ต่างไกลกันกับฟ้ากับดินเช่นแม่เขาก็ตามมาทำก็ยังไม ่ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ข้าการครบ คือขาดสัมปชัญญะเข้าไปแล้วลึกชายทะลุเมียไม่มีให้เพง ที่ก้าศพ ต่อยพ่อไปปากแตกฟันหักเขาก็ตามมาทำก็ยังไม่ ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ข้าการครบ สายขาดสัมปชัญญะเข้าไปแล้วลึกชายทะลุเมียไม่มีให้เพง ที่ก้าศพ ต่อยพ่อไปปากแตกฟันหักก็ตามมาทำก็ยังไม ่ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ข้าการครบ ง่ายเนี่ยมีเหตุชันเข้าไปแล้วลึกชายทะลุเมียไม่มีให้เพง ที่ก้าศพ คือพ่อไปปากแตกฟันหักก็ตามมาทำก็ยังไม ่ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ข้าการครบ ไม่ได้คืนนี้ผมจะเข้าไปแล้วลึกชายทะลุเมียไม่มีให้เพง ที่ก้าศพ จะตีได้จะนึกปากแตกฟันหักก็ตามมาทำก็ยังไม ่ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ข้าการครบ เวลามีทุกข์แล้วลึกชายทะลุเมียไม่มีให้เพง ที่ก้าศพ เพื่อปากแตกฟันหักก็ตามมาทำก็ยังไม ่ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ข้าการครบ เมื่อสนใจปฏิบัติภาพเพียรชายทะลุเมียไม่มีให้เพง ที่ก้าศพ เพื่อปากแตกฟันหักก็ตามมาทำ

ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่คราวการครบ แม่เหลือเกินนี่แหละท่านสาบด้วย ชาย ตะลูกเนี่ยไม่มีให้เพียง พระเจ้าศพ เราไม่ถึงกรรมหลายอย่างที่นักเขาก็ตามมาทำก็ยังไม ่ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่คราวการครบ ลูกในเวลาการต่อมาชายตะลูกเนี่ยไม่มีให้เพียง พระเจ้าศพ เราไม่ถึงกรรมหลายอย่างที่นักเขาก็ตามมาทำก็ยังไม ่ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่คราวการครบ ลูกในเวลาการต่อมาชายตะลูกเนี่ยไม่มีให้เพียง พระเจ้าศพ เจริญสติเราไม่ถึงกรรมหลายอย่างที่นักเขาก็ตามมาทำก็ยังไม ่ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่คาการครบ กามูในเวลาการต่อมาชายตะลูกเนี่ยไม่มีให้เพียง พระเจ้าศพ จะช่วยต่อไปถึงกรรมหลายอย่างที่นักเขาก็ตามมาทำก็ยังไม่ ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่คาการครบ เลสวนมหาในเวลาการต่อมาชายตะลูกเนี่ยไม่มีให้เพียง พระเจ้าศพ กินเหล้าเมายาค้าหลายอย่างที่นักเขาก็ตามมาทำก็ยังไม ่ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่คาการครบ ถ้าก็ตั้งหลักฐานในการต่อมาชายตะลูกเนี่ยไม่มีให้เพียง พระเจ้าศพ เหล้าเมายาผู้ใหญ่นักเขาก็ตามมาทำก็ยังไม ่ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ชายการครบ ถ้าก็ตั้งหลักฐานในการต่อมาชายตะลูกเนี่ยไม่มีให้เพียง พระเจ้าศพ เหล้าเมายาผู้ใหญ่นักเขาก็ตามมาทำก็ยังไม ่ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ชายการครบ นี่ตั้งหลักฐานในการต่อมาชายตะลูกเนี่ยไม่มีให้เพียง พระเจ้าศพ ชายเมายาทุกอย่างนักเขาก็ตามมาทำก็ยังไม ่ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ชายการครบ แห่งการรู้ขันในการต่อมาชายตะลูกเนี่ยไม่มีให้เพียง พระเจ้าศพ กรรมกายเมายาทุกอย่างนักเขาก็ตามมาทำก็ยังไม ่ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ชายการครบ เราจะต้องขอหันต่อมาชายตะลูกเนี่ยไม่มีให้เพียง พระเจ้าศพ สวัสดีครับทุกอย่างนักเขาก็ตามมาทำก็ยังไม ่ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ชายกองครบ พันยะมันจะเป็นผู้ตอบชายตะลูกเนี่ยไม่มีให้เพียง พระเจ้าศพ สวัสดีครับทุกอย่างนักเขาก็ตามมาทำก็ยังไม ่ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ชายกองครบ คนชิ้นเรียกน้องใช้ลายไอ้ตะลูกเนี่ยไม่มีให้เพียง พระเจ้าศก พระเจ้าสวัสดีครับทุกอย่างนักเขาก็ตามมาทำก็ยังไม ่ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ชายการครบ คนชิ้นเรียกน้องใช้ลายไอ้ตะลูกเนี่ยไม่มีให้เพียง พระเจ้าศก เพื่อนผมสี่ครับทุกอย่างนักเขาก็ตามมาทำก็ยังไม่ ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ชายการครบ แล้วเรียกน้องใช้ลายไอ้ตะลูกเนี่ยไม่มีให้เพียง พระเจ้าศก สาวน้อยกับผู้ใหญ่นักเขาก็ตามมาทำก็ยังไม ่ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ชายการครบ บอกน้องใช้ลายไอ้ตะลูกเนี่ยไม่มีให้เพียง พระเจ้าศก พ่อดีตอนน่าเป็นทักนักเขาก็ตามมาทำก็ยังไม ่ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ชายการครบ ฐานครบเพื่อนขบวนการลายไอ้ตะลูกเนี่ยไม่มีให้เพียง พระเจ้าศก คิดว่าอะไรหรือเนื่องจากกรรมเก่าเขาก็ตามมาทำก็ยังไม ่ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ชายการครบ ฐานครบเพื่อนขบวนการลายไอ้ตะลูกเนี่ยไม่มีให้เพียง พระเจ้าศก คิดว่าอะไรหรือเนื่องจากกรรมเก่าเขาก็ตามมาทำก็ยังไม ่ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ชาวการครบ เรื่องขบวนการลายไอ้ตะลูกเนี่ยไม่มีให้เพียง พระเจ้าศก ทำไม่ได้หรือเนื่องจากกรรมเก่าเขาก็ตามมาทำก็ยังไม ่ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ชาวการครบ มีกรรมฐานผ่านลายไอ้ตะลูกเนี่ยไม่มีให้เพียง หรือ9ศพ ไอ้เนื่องจากกรรมกรรมเขาก็ตามมาทำก็ยังไม ่ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ข่าวกายเครือข่าย ต้องใช้กรรมกายให้ทะลุเนี่ยไม่มีให้เพียง หรือ9ศพ การทันโทยิงว่าเฉยเป็นขยะเนื่องจากกรรมกรรมเขาก็ตามมาทำก็ยังไม ่ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ข่าวกายเครือข่าย เพราะว่าโยมมาโยมชาวกับโยมให้ทะลุเนี่ยไม่มีให้เพียง หรือ9ศพ ถ้าคนโทรยิงว่าเฉยเป็นขยะเนื่องจากกรรมกรรมเขาก็ตามมาทำก็ยังไม ่ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ข่าวกลางครบ เพราะว่าโยมมาโยมชาวกับโยมไอ้ทะลุเนี่ยไม่มีให้เพียง หรือ9ศพ มาจะเอายิงว่าเฉยเป็นขยะเนื่องจากกรรมกรรมเขาก็ตามมาทำก็ยังไม ่ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ข่าวกลางครบ ยังติดกับโยมมาโยมชาวกับโยมไอ้ทะลุเนี่ยไม่มีให้เพียง หรือ9ศพ เพื่อนเดี๋ยวเขาเป็นพยานเรื่องจากกรรมกรรมเขาก็ตามมาทำก็ยังไม ่ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ข่าวการครบ เหมือนทวัดโยมมาโยมทวัดกับโยมไอ้ทะลุเนี่ยไม่มีให้เพียง หรือ9ศพ เป็นกุศลทักษิณาจากกรรมกรรมเขาก็ตามมาทำก็ยังไม่ ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ข่าวการครบ กับนี่เราสู่ให้คนทวายกระดุมไอ้ทะลุเนี่ยไม่มีให้เพียง หรือ9ศพ ไหว้ต้องใช้ฟ้าก็พากับตาเขาก็ตามมาทำก็ยังไม ่ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ข่าวการครบกับ นี่เราสู่ให้คนทวายกระดุมไอ้ทะลุเนี่ยไม่มีให้เพียง หรือ9ศพ ไหว้ต้องใช้ฟ้าก็พากับตาเขาก็ตามมาทำก็ยังไม ่ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ข่าวกลางครบ ให้ยายให้ไปสู่ให้คนทวายกระดุมไอ้ทะลุเนี่ยไม่มีให้เพียง หรือ9ศพ ต้องใช้ฟ้าก็พากับตาเขาก็ตามมาทำก็ยังไม ่ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ข่าวกลางครบ น้ำหยอดข้าให้คนทวายกระดุมไอ้ทะลุเนี่ยไม่มีให้เพียง หรือ9ศพ เลือดฟ้าก็พากับตาเขาก็ตามมาทำก็ยังไม ่ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ข่าวกลางครบ ถามดูได้เอาน้ำยาทวายกระดุมไอ้ทะลุเนี่ยไม่มีให้เพียง หรือ9ศพ หิวกินฟ้าก็พากับตาเขาก็ตามมาทำก็ยังไม ่ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ข่าวกลางครบ ถามหมดเธอเท่ากว่าสบายไอ้ทะลุเนี่ยไม่มีให้เพียง หรือ9ศพ หิวกินข้าวก็พากับตาเขาก็ตามมาทำก็ยังไม ่ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ข่าวกลางครบ พาหมดเธอเท่ากว่าสบายไอ้ทะลุเนี่ยไม่มีให้เพียง หรือ9ศพ หิวกินข้าวก็พากับตาเขาก็ตามมาทำก็ยังไม ่ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ข่าวกลางครบ เธอเท่ากว่าสบายไอ้ทะลุเนี่ยไม่มีให้เพียง หรือ9ศพ ถ้ามาอยู่2ทางที่ลิ้นฟ้าก็พากับตาเขาก็ตามมาทำก็ยังไม ่ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ข่าวการครบ มากขอฝากเธอเท่ากว่าสบายไอ้ทะลุเนี่ยไม่มีให้เพียง หรือ9ศพ ทุกคนไอ้ตัวโกก็พากับตาเขาก็ตามมาทำก็ยังไม่ ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ข่าวการครบ พระเอกนะเอกผู้กว่าสบายไอ้ทะลุเนี่ยไม่มีให้เพียง หรือ9ศพ ไปเรื่องอะไรแล้วมาได้เรื่องพุทธาเขาก็ตามมาทำก็ยังไม ่ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ข่าวการครบ พระเอกนะเอกผู้กว่าสบายไอ้ทะลุเนี่ยไม่มีให้เพียง หรือ9ศพ ไปเรื่องอะไรแล้วมาได้เรื่องพุทธาเขาก็ตามมาทำก็ยังไม ่ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ข่าวการครบ ทั้งกายนะเอกผู้กว่าสบายไอ้ทะลุเนี่ยไม่มีให้เพียง หรือ9ศพ แต่เป็นอะไรแล้วมาได้เรื่องพุทธาเขาก็ตามมาทำก็ยังไม ่ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ข่าวการครบ ไอ้นี่ศักดิ์สิทธิ์มากผู้กว่าสบายไอ้ทะลุเนี่ยไม่มีให้เพียง หรือ9ศพ ถ้ามีศิลาจะมาได้เลื่อนพุทธาเขาก็ตามมาทำก็ยังไม่ ถ้าจะเป็นแบบผู้ใหญ่คลายการครบ ทั้งกรุงศรีอยุธยาแล้วจะขาดสบายให้ทะลุเนี่ยไม่มีให้พระองค์ พระเจ้าศก ตลอดประการมาได้เรื่องพิการเขาก็ตามมาทำก็ยังไม ่ถ้าจะเป็นแบบผู้ใหญ่คลายการครบ มาก็บอกว่าหนวดขอให้ทะลุเนี่ยไม่มีให้พระองค์ พระเจ้าศก ตลอดประการมาได้เรื่องพิการเขาก็ตามมาทำก็ยังไม ่ถ้าจะเป็นแบบผู้ใหญ่คลายการครบ มาก็บอกว่าหนวดขอให้ทะลุเนี่ยไม่มีให้พระองค์ พระเจ้าศก ท่านมาได้เรื่องพิการเขาก็ตามมาทำก็ยังไม ่ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่คลายการครบ เขาก็บอกว่าหนวดขอให้ทะลุเนี่ยไม่มีให้พระองค์ พระเจ้าศก ลัดโน้นมาได้เรื่องพิการเขาก็ตามมาทำก็ยังไม ่ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่คลายการครบ เขาฝากไว้หนวดขอให้ทะลุเนี่ยไม่มีให้พระองค์ พระเจ้าศก ท้องพิมมาได้เลี่ยมพิการเขาก็ตามมาทำก็ยังไม ่ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่คลายการครบ ขบวนผมจึงมาบวชแล้วขอให้ทะลุเนี่ยไม่มีให้พระองค์ พระเจ้าศก ไปนั่งดูรูปโป้ตาเขาก็ตามมาทำก็ยังไม ่ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่คลายการครบ ข บวนผมจึงมาบวชแล้ว ขอให้ทะลุเนี่ยไม่มีให้พระองค ์พระเจ้าศก ไปนั่งดูรูปโป้ตาเขาก็ตามมาทำก็ยังไม ่ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่คาการครบ ถูกตำรวจแล้วขอให้ทะลุเนี่ยไม่มีให้พระองค์ พระเจ้าศก ไปนั่งดูรูปโป้ตาเขาก็ตามมาทำก็ยังไม่ ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่คาการครบ มาเลยครับขอให้ทะลุเนี่ยไม่มีให้พระองค์ พระเจ้าศก ที่ดูที่กดแห่งข้างดูรูปโป้ตาเขาก็ตามมาทำก็ยังไม ่ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่คาการครบ เด็กคนนี้ก็มีลูกสาวสามขอให้ทะลุเนี่ยไม่มีให้พระองค์ พระเจ้าศก ตอบไม่ได้เขารูปโป้ตาเขาก็ตามมาทำก็ยังไม ่ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่คาการครบ เป็นพันเอกนะตั้งแต่ร้อยโทเป็นพันเอกให้ทะลุเนี่ยไม่มีให้พระองค์ พระเจ้าศก ตอบไม่ได้เขาคือโป้ตาเขาก็ตามมาทำก็ยังไม ่ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่คาการครบ เป็นพันเอกนะตั้งแต่ร้อยโทเป็นพันเอกให้ทะลุเนี่ยไม่มีให้พระองค์ พระเจ้าศก แล้วก็เขาคือโป้ตาเขาก็ตามมาทำก็ยังไม ่ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่คายการครบ เสร็จแล้วตั้งแต่ร้อยโทไปพันเอกให้ทะลุเนี่ยไม่มีให้พระองค์ พระเจ้าศก เขามาเที่ยวนะเขาคือโป้ตาเขาก็ตามมาทำก็ยังไม ่ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่คายการครบ จากบ้านมาตั้งแต่ร้อยโทไปพันเอกให้ทะลุเนี่ยไม่มีให้พระองค์ พระเจ้าศก เลยก็ตาเขาก็ตามมาทำก็ยังไม ่ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่คาการครบ ทางขายตัวเดินไปพันเอกให้ทะลุเนี่ยไม่มีให้พระองค์ พระเจ้าศก แดงไปไหนเรียกมาดูสิตาเขาก็ตามมาทำก็ยังไม ่ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่คาการครบ ขายตัวเดินไปพันเอกให้ทะลุเนี่ยไม่มีให้พระองค์ พระเจ้าศก แดงไปไหนเรียกมาดูสิตาเขาก็ตามมาทำก็ยังไม ่ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่คาการครบ ได้ทราบเดินไปพันเอกให้ทะลุเนี่ยไม่มีให้พระองค์ พระเจ้าศก ไม่มีลูกแดงไปไหนเรียกมาดูสิตาเขาก็ตามมาทำก็ยังไม่ ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่คาการครบ ไหนเขาไม่ลงเดินไปพันเอกให้ทะลุเนี่ยไม่มีให้พระองค์ พระเจ้าศก เรียกมาดูสิตาเขาก็ตามมาทำก็ยังไม ่ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่คาการครบ มีลูกสาวบ้างหรือเปล่าพันเอกให้ทะลุเนี่ยไม่มีให้พระองค์ พระเจ้าศก มาหลายปีผ่านมาแล้วตาเขาก็ตามมาถามก็ยังไม ่ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ขายกลางครบ ร้อยเธอ 2,500 ให้พระลูกเนี่ยไม่มีให้พระเอง พระเจ้าศก สวดมาหลายปีผ่านมาแล้วตาเขาก็ตามมาถามก็ยังไม ่ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ขายกลางครบ ร้อยเธอ 2,500 ให้พระลูกเนี่ยไม่มีให้พระเอง พระเจ้าศก ถ้าอย่างนั้นจริงๆผ่านมาแล้วตาเขาก็ตามมาถามก็ยังไม ่ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ขายกลางครบ แล้วจะเธอ 2,500 ให้พระลูกเนี่ยไม่มีให้พระเอง พระเจ้าศก ฉันเอาพระมาเก้าองค์แล้วตาเขาก็ตามมาถามก็ยังไม่ ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ขายกลางครบ ต่างโหสิกรรมให้ 2,500 ให้พระลูกเนี่ยไม่มีให้พระเอง พระเจ้าศก ฉันที่ลาพักร้อนมาตาเขาก็ตามมาถามก็ยังไม ่ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ขายกลางครบ ต่างโหสิกรรมให้ 2,500 ให้พระลูกเนี่ยไม่มีให้พระเอง พระเจ้าศก แกล้งทำไมหนูบอกเขาก็ตามมาถามก็ยังไม ่ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ขายกลางครบ ลาโหสิกรรมให้ 2,500ให้พระลูกเนี่ยไม่มีให้พระเอง พระเจ้าศก กินไหมทำไมหนูบอกเขาก็ตามมาถามก็ยังไม ่ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ขายกลางครบ ชัดเจนมากทำไม 2,500ให้พระลูกเนี่ยไม่มีให้พระเอง พระเจ้าศก แต่เขามาทำไมหนูบอกเขาก็ตามมาถามก็ยังไม่ ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ขายกลางครบ นี้ก็พาลูกมา 2,500ให้พระลูกเนี่ยไม่มีให้พระเอง พระเจ้าศก ตอนวันที่ทำไมหนูบอกเขาก็ตามมาถามก็ยังไม ่ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ขายกลางครบ นะจะยอมลูกมันหนีหายจากไข้ให้พระลูกเนี่ยไม่มีให้พระเอง พระเจ้าศก พ่อตอนวันที่ทำไมหนูบอกเขาก็ตามมาถามก็ยังไม ่ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ขายกลางครบ นะจะยอมลูกมันหนีหายจากไข้ให้พระลูกเนี่ยไม่มีให้พระเอง พระเจ้าศก เลยนะตอนวันที่ทำไมหนูบอกเขาก็ตามมาถามก็ยังไม ่ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ขายกลางครบ ใครจะแต่ยอมลูกมันหนีหายจากไข้ให้พระลูกเนี่ยไม่มีให้พระเอง พระเจ้าศก จะกระตุกล้ามยาทิพย์ไหมหนูบอกเขาก็ตามมาถามก็ยังไม ่ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ขายกลางครบ ตาเลี่ยงทุกวันลูกมันหนีหายจากไข้ให้พระลูกเนี่ยไม่มีให้พระเอง พระเจ้าศก ลูกอยากจะร้องเพลงหนูบอกเขาก็ตามมาถามก็ยังไม่ ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ขายกลางครบ เองมากมายถือหายจากไข้ให้พระลูกเนี่ยไม่มีให้พระเอง พระเจ้าศก จะเป็นลูกที่ดีของบิดามารดาเขาก็ตามมาถามก็ยังไม ่ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ขายกลางครบ เองมากมายถือหายจากไข้ให้พระลูกเนี่ยไม่มีให้พระเอง พระเจ้าศก จะเป็นลูกที่ดีของบิดามารดาเขาก็ตามมาถามก็ยังไม ่ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ขายกลางครบ ใช่ถือหายจากไข้ให้พระลูกเนี่ยไม่มีให้พระเอง พระเจ้าศก เขาก็ลูกที่ดีของบิดามารดาเขาก็ตามมาถามก็ยังไม ่ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ขายกลางครบ เขาก็มีหลักฐานถือหายจากไข้ให้พระลูกเนี่ยไม่มีให้พระเอง พระเจ้าศก ฐานแก้กรรมได้แน่บิดามารดาเขาก็ตามมาถามก็ยังไม ่ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ขายกลางครบ อาจารย์ธรรมจารีทุกท่านจะให้ให้พระลูกเนี่ยไม่มีให้พระเอง พระเจ้าศก ประการเรื่องกาดาเขาก็ตามมาถามก็ยังไม ่ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ขายกลางครบ แล้วรับการคนกล่าวใช้นี่นะให้พระลูกเนี่ยไม่มีให้พระเอง พระเจ้าศก การเรื่องกาดาเขาก็ตามมาถามก็ยังไม่ าจจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ขาดการควบ แล้วรับจ้างคนกายใช้หนี้นะแต่โลกเนี่ยไม่มีให้เพิ่ม พระเจ้าศพ คือศพเลื่อนตาตาเขาก็ตามมาทำเขายังไม ่ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ขาดการควบ ให้สวยอย่างตนกายใช้หนี้นะแต่โลกเนี่ยไม่มีให้เพิ่ม พระเจ้าศพ ต้องมีปัญญาด้วยไม่ได้เขาก็ตามมาทำก็ยังไม ่ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ขาดการครบ ไม่ใช่นางกษัตริย์ใช่นี่นะแต่โลกเนี่ยไม่มีให้เพิ่ม พระเจ้าศพ ชีวิตก็เขาคิดเขาก็ตามมาทำก็ยังไม ่ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ขาดการครบ ไม่ใช่นางกษัตริย์ใช่นี่นะแต่โลกเนี่ยไม่มีให้เพิ่ม พระเจ้าศพ ชีวิตก็เขาคิดกับเขาก็ตามมาทำก็ยังไม ่ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ขาดการครบ เด็กขนาดจะนั่งไปสวัสดิ์ใช่นี่นะแต่โลกเนี่ยไม่มีให้เพิ่ม พระเจ้าศพ ก็เขาคิดกับเขาก็ตามมาทำก็ยังไม ่ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ขาดการครบ โดนลูกโดนหลานอยากใช่นี่นะแต่โลกเนี่ยไม่มีให้เพิ่ม พระเจ้าศพ คุณสุขความเจอแก้ไขทุกข์แต่เขาก็ตามมาทำก็ยังไม ่ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ขาดการควบคุมศาสนาขององค์เจ้าเนี่ย จะทะลุเนี่ยไม่มีให้เพิ่ม พระเจ้าศพ ยุทธวันนะถือแก้ไขทุกข์แต่เขาก็ตามมาทำก็ยังไม ่ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ขาดการควบศาสนาด้วยการทุกข์ลูกทุกนาม แต่โลกเนี่ยไม่มีให้เพิ่ม พระเจ้าศพ วันนะถือแก้ไขทุกข์แต่เขาก็ตามมาทำก็ยังไม ่ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ขาดการครบศาสนาด้วยการทุกข์ลูกทุกนาม แต่โลกเนี่ยไม่มีให้เพิ่ม พระเจ้าศพ วันนะถือแก้ไขทุกข์แต่เขาก็ตามมาทำก็ยังไม่ ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ขาดการครบ เป็นเรื่องราด้วยการทุกลูกทุกนามแต่ทะลุเนี่ยไม่มีให้เพิ่ม พระเจ้าศพ นานจะถือแก้ไขทุกข์แต่เขาก็ตามมาทำก็ยังไม ่ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ขาดการครบ เป็นเรื่องราด้วยทุกนามแต่ทะลุเนี่ยไม่มีให้เพิ่ม พระเจ้าศพ กานนาเสียเรื่องเขาก็ตามมาทำก็ยังไม ่ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ขาดการครบ ครองเรื่องที่ลูกทุกนามแต่ทะลุเนี่ยไม่มีให้เพิ่ม พระเจ้าศพ สีอายุวันโนเขาก็ตามมาทำก็ยังไม ่ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ขาดการครบ ครองพูดเรื่องที่ลูกทุกนามแต่ทะลุเนี่ยไม่มีให้เพิ่ม พระเจ้าศพ ใจอายุวันโนเขาก็ตามมาทำก็ยังไม ่ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ขาดการครบ พลังการดีทุกนามแต่ทะลุเนี่ยไม่มีให้เพิ่ม พระเจ้าศพ ใจอายุวันโนเขาก็ตามมาทำก็ยังไม่ ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ขาดการครบ เครื่องดุจรางงานแต่ทะลุเนี่ยไม่มีให้เพิ่ม พระเจ้าศพ ชาติกาการทุกวันโนเขาก็ตามมาทำก็ยังไม ่ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ขาดการครบ หมู่ข้าวเวนะแต่ทะลุเนี่ยไม่มีให้เพิ่ม พระเจ้าศพ ชาติกาการทุกวันโนเขาก็ตามมาทำก็ยังไม่ ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ขาดการครบ หมู่ข้าวเวนะแต่ทะลุเนี่ยไม่มีให้เพิ่ม พระเจ้าศพ เป็นมือแต่การทุกวันโนเขาก็ตามมาทำก็ยังไม ่ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ขาดการครบ หมู่ข้าวเวนะแต่ทะลุเนี่ยไม่มีให้เพิ่ม พระเจ้าศพ เทวาจาทุวันโนเขาก็ตามมาทำก็ยังไม ่ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ขาดการครบ งานนาวเวนะแต่ทะลุเนี่ยไม่มีให้เพิ่ม พระเจ้าศก ถ้าคือแต่เขาก็ตามมาทำก็ยังไม ่ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ข่าวการครบ งานน่าเวียนะแต่ลูกเนี่ยไม่มีให้เพียง พระเจ้าศก เรียนนั้นเขาก็ตามมาทำก็ยังไม ่ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ข่าวการครบ งานน่าเวียนะแต่ลูกเนี่ยไม่มีให้เพียง พระเจ้าศก เพียงเอ็นนั้นร้านเถิดเขาก็ตามมาทำก็ยังไม ่ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ขาดการครบ อย่าต่อว่าเอ็นนั้นแต่ลูกเนี่ยไม่มีให้เพียง พระเจ้าศก เพียงเอ็นนั้นร้านเถิดเขาก็ตามมาทำก็ยังไม่ ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ขาดการครบ กองเจอว่าเอ็นนะแต่ลูกเนี่ยไม่มีให้เพียง พระเจ้าศก ต่อการเถิดเขาก็ตามมาทำก็ยังไม ่ถ้าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ขาดการครบ กองเจอว่าเอ็นนะแต่ลูกเนี่ยไม่มีให้เพียง